cennetle müjdelenenler. Hazreti Ali. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Ve Hazreti Ali'nin halife seçilmesi. Hazreti Ali'nin hilafete geçtiği dönem hiç şüphesiz ilk dönem İslam tarihinin en karışık dönemidir. Evvela Hazreti Osman'ın şehit edilmesi, isyancıların Medine'ye hakim olması, ortada adeta bir terör havası esmesi bu karışıklığa sebep olan hususların başında gelir. İkinci olarak Hazreti Osman'dan sonra kimin halife olacağı konusundaki belirsizlik, karışıklık sebeplerinden bir diğeridir. Zira daha önceki üç halifenin seçiminde her birinin seçimi ayrı ayrı da olsa ortada müşahhas bir esas vardı ve ona göre hareket ediliyordu. Fakat şimdi böyle bir esastan bahsetmek mümkün değildi. Nitekim Hazreti Osman'ın şehit edilmesini mütakip tam 5 gün boyunca yeni halifenin hala seçilememiş olması bunun bir göstergesiydi. Bu devrede Hazreti Ali'nin Medine içinde durmadığını çeşitli mülahazalara binaen belki de halife olmak istemiyordu, hurma bahçelerine çekilerek halkın gözünden uzak durmaya çalıştığını kaynak kitaplarımız rivayet etmektedir. Bu esnada Medine'de mevcut durumun nasıl çözüleceği hususunda öncülük yapan ve halkın görüşlerine müracaat edenlerin var olduğu bir gerçektir. Yapılan araştırmalar halkın hemen hepsinin Hazreti Ali'nin hilafet makamına geçmesi gerektiği görüşünde birleştiği neticesini ortaya çıkarıyordu. Hatta Hazreti Ali'den başka kimseye o şansı tanımıyorlardı. Nihayet Hazreti Osman'ın şehadetini takip eden 5. gün ki bugün Cuma'ydı, Hazreti Ali mescide namaz için girdi. Orada bulunan herkes Hazreti Ali'ye biat etti. Burada önemli bir hususun altını çizmek gerekir. Hazreti Ömer'in halife seçmeleri için tespit ettiği 6 kişilik şura heyetinde bulunan sahabe-i kiramın büyükleri ve aşere-i mübeşşereden Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyr de Hazreti Ali'ye bu merasimde biat edenler arasındadır. Halbuki bu iki büyük sahabi Cemel Savaşı'nda Hazreti Ali'nin karşısına kılıçla çıkmış ve o savaşta şehit olmuşlardı. Bu gerçekler bizlere aksine ihtimal vermeyecek nitelikte şu yorumu yaptırmaktadır. Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyr'in biatları, Hazreti Ali'yi halife olarak kabullendiklerinin en büyük delilidir. Şayet onların hilafet makamında gözleri olsaydı veya farklı düşüncelerde bulunsalardı, biat öncesi 5 günlük dönemde bunu seslendirirlerdi. Dolayısıyla Cemel'de Hazreti Ali'ye karşı çıkmaları, hilafete geçme veya hilafeti kabullenmemeden dolayı değil, Hazreti Osman'ın katillerinin bulunup hemen öldürülmesi düşüncesinden kaynaklanmaktaydı. Bu arada biat esnasında Ensar'dan bazılarının biat etmekte geciktiği, genel durum açığa çıktıktan yani Hazreti Ali'ye büyük bir çoğunluk biat ettikten sonra biat ettikleri de tarihi bir vakadır. Hazreti Ali mescitte gerçekleştirilen biatten sonra minbere çıkmış ve ilk hutbesini vermiştir. Hutbe muhteva itibariyle her şeyden önce o günkü toplumun içinde bulunduğu manzarayı resmetmektedir. Şöyle ki hutbenin ana teması Müslümanın haklarına saldırmanın haram oluşu, kanının haksız yere akıtılması, ahiretin bir anlamda ikinci plana itilerek yapılan şeyler karşısında sanki Allah'a hesap verilmeyecekmişçesine sorumsuzca davranılmasıydı. Belki bütün bunlara sebep olan da insanların mazilerini unutmasıydı. Yani dini mübin İslam uğrunda o güne kadar çekilen çile ve ıstırapların unutulması, gerçekleştirilen fetihler sonucu hayat standardının yükselmesi, bunun insanları rahat ve rehavet içine salarak dünya hayatını gaye-i hayal haline getirmesiydi. İşte Hazreti Ali, halka yaptığı bu ilk konuşmasında bunların hepsini bir çırpıda ve gayet veciz bir şekilde ifade etti. İşte Hazreti Ali'nin ilk hutbesi. Allah-u Teala doğru yolu gösteren, içinde iyiliği ve kötülüğü açıklayan kitabını size indirdi. O halde iyiliğe yapışın, kötülüğü bırakın. Allah-u Teala birçok şeyi haram kılmıştır. Müslümana kötülük yapılmasının haram oluşunu bütün haramların üstünde kılmıştır. Allah-u Teala Müslümanların haklarını özellikle vurgulamıştır. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden korunmuş olan kimsedir. Hiçbir Müslümanın hiçbir Müslümana eziyet etmesi caiz değildir. Halkın ve özel kesimdeki insanların haklarını yerine getirmekte acele ediniz. İnsanlar önünüzdedir. Ahiretse arkanızdan sizi öne doğru itmektedir. Kendinizi hafifletiniz ki varacağınız yere ulaşabilesiniz. Ahiret hayatı insanları beklemektedir. Allah'ın kullarının ve yeryüzünün haklarını yerine getirme hususunda daima Allah'tan korkun. Hayvanlar ve yeryüzü hakkında da sorguya çekileceksiniz. O halde ben derim ki Allah'a itaat ediniz. Onun emirlerine karşı gelmeyiniz. İyi bir şey görürseniz alınız. Kötü bir şey görürseniz bırakınız. Siz yeryüzünde, Mekke'de az ve zayıf görüldüğünüz zamanı hatırlayınız. Kafirlerin sizi çarpıp yakalamasından korkuyordunuz. Öyleyken Allah sizi Medine'de barındırdı, ev bark sahibi yaptı ve yardımıyla kuvvetlendirdi. Size en temiz şeylerden rızık verdi. Umulur ki artık şükredersiniz. Ve Hazreti Ali'nin şehadeti. Haricilerden Abdurrahman bin Mülcem, Temim kabilesinden Berk bin Abdullah ve Amr bin Bekr bir araya gelerek Nehrevan'da ölenler için dua edip ardından "Eğer biz canlarımızı hak yolunda vererek de olsa hak yolundan ayrılan liderleri öldürürsek memleket onlardan kurtulur. Biz de böylece kardeşlerimizin intikamını almış oluruz" diyerek Hazreti Ali, Hazreti Muaviye ve Amr bin As'ın öldürülmesine karar verirler. Hazreti Ali'yi İbni Mülcem, Hazreti Muaviye'yi Berk, Amr bin As'ı da Amr bin Bekr öldürecektir. Bunun üzerine her biri zehirli kılıçlarını alıp ilgili şehirlere hareket ederler. Kufe'ye gelen İbni Mülcem niyetini hiç kimseye açıklamaz. Hazreti Ali'yi takip etmeye koyulur. Nihayet Hicri 40. yılın Ramazan ayının 17. gününde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Hazreti Ali sabah namazı için evinden çıktığında zehirli kılıcıyla Hazreti Ali'nin başının ön tarafına vurur. Onun mübarek sakalı dediği gibi başından akan kanlarla boyanır. İbn Mülcem saldırı esnasında "Emir ve hüküm sadece Allah'a aittir ey Ali, sana ve arkadaşlarına değil" diyerek haykırır. Sonra katil İbn Mülcem yakalanır. Hazreti Ali, "Bunu hapiste tutun ve orada iyi davranın. Eğer yaşarsam ne yapacağımı düşüneceğim. Bağışlarım veya kısas yaparım. Eğer ölürsem bir can karşılığında sadece bir tek can alınsın ve ona müsle yapılmasın" der. Bu arada, "Siz dünyadan göçüp giderseniz Hasan'a biat edelim mi?" sorularına Hazreti Ali, "Ben size bunu ne emrediyorum ne de men" cevabını verir. Ve Hazreti Ali oğullarına Allah'tan korkmalarını, güzel amellerde bulunmalarını tavsiye ettikten sonra "Kim zerre kadar hayır, iyilik yaparsa onun karşılığını görecektir. Kim de zerre kadar şer, kötülük yaparsa onun karşılığını görecektir" ayetini okuyarak 63 yaşındayken vefat eder. Onun hilafet müddeti 4 yıl 9 aydır. Hazreti Ali, İslam tarihinin en parlak şahsiyetlerinden biridir. Allah Resulü'nün beyanları içinde Hazreti Ammar ve Hazreti Selman'la birlikte cennetin kendilerine müştak olduğu insanlardan biridir. Nübüvvet güneşinin içinde doğacağı evde ve bizatihi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın eliyle terbiye olmuş, cahiliyeye ait bütün kötülüklere fikren ve amelen kapalı kalmış ve daha çocuk denecek yaşta Müslüman olmasıyla faziletlerin kaynağına çok erken çağlarda kavuşmuştur. Allah Resulü Aleyhisselam'ın peygamberliğinden sonra dünyaya gelen yegane kızı Hazreti Fatıma'ya eş olarak seçilmesi aslında onun kadru kıymetini gösteren başlı başına bir vakıadır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sülalesinin bu evlilikten olma çocuklarla devam etmesi de kaderin ayrı bir cilvesi olsa gerek. Efendimiz Aleyhisselam'ın gayb perdesini aralayarak Hayber'de "Sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever" buyurarak tavsif ettiği zat Hazreti Ali'dir. Şecaati, cesareti, Allah Resulüne her türlü şart altında sahip çıkışı, İslam tarihinin altın sahifeleri arasında mutlaka zikredilmesi gereken özellikleridir. Allah Resulü'nün hicretinde Hazreti Ali'nin iman, itminan ve güven içinde korkusuzca yaptıkları şeyler hiç unutulmamalıdır. Hazreti Ali bütün bu özelliklerinin yanında aynı zamanda bir düşünce adamıdır. Düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen bir hatiptir. Hitabeti, belagat, fesahat, selaset ve benzeri hitabet kurallarına örnek olacak keyfiyettedir. Nehcül Belaga, Şerif Erradi tarafından Hazreti Ali'ye ait siyasi ve dini konuşma ve mektuplarının derlendiği bir kitaptır ve bu konuda eşsiz bir şaheserdir. Mesela şu vecizeler Hazreti Ali'ye ait: "Asil insanın acıktığı zaman alçak insanın da doyduğu zaman saldırmasından çekin. Yoksulluk zekayı köreltir ve yoksul bir insan kendi memleketinde bile garip, yabancı olur. Beceriksizlik bir felakettir. Sabır, cesaret ve kahramanlıktır. Kanaat ve tok gönüllülük bir servettir. Allah'tan korkmak bir kalkandır. Edep ve ahlak tekrar tekrar giyilen yepyeni elbiselerdir. Zeka ve düşünce berrak bir aynadır. İnsanın gizleyip de dilinin altında işareti görülmeyen, yüzünün mimiklerinden anlaşılmayan hiçbir şeyi yoktur. Hayallere yaslanmaktan sakın, çünkü onlar ahmakların malzemesidir. İnsan baba ve atalarından daha çok kendi devir ve dönemlerine benzer. Kendi değerini bilen insan mahvolmaz. İnsanların en üstünü ve Allah'ı en iyi bileni, La ilahe illallah diyenlere en çok saygı ve sevgi gösterendir. Hazreti Ali bir ibadet kahramanıdır. Allah'la irtibatı bizim gibi sıradan insanların hayallerini bile aşacak boyuttadır. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu devasa şahsiyetin, kaderin tecellisiyle hilafet ve imamet mevzuunda belki de İslam tarihinin en karışık döneminde yaşaması, hem de o olayların merkezinde bulunması, hakkında izleri günümüze kadar uzanan spekülasyonların yapılmasına neden olmuştur. Bu cümleden olarak onun faziletine ait birçok hadislerin uydurulduğu söylenebilir. Cennetle müjdelenenler. Hazreti Ali. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni: Ünal Öz Yıldırım.